صلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اول پارا سورة بقرة کی آیات یوصل سلورم نظمون نو درس ته یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقولوا موعي راعنا لفظ ذراعنا وقولوا انظرنا وعيد ذي پزيش انتظارك ممتا واسمعوا وقبل كيد الله حكمنا وللكافرين عذاب أليم او د فار د کفار او عذاب د دردناک علماء تفسیر ذکر کړی دي وای مسلمانانو بر رسول الله علیه السلام تا فرمایل چې کله د الله حبیب بدوی ته د دین او د علم څخه خبر کولا ندی مسلمانانو وویرائنا یا رسول اللہ راقبنا وانتظرنا زمونگ لحاظو قید اللہ حبیبا ومونت انتظارو کا حتی نفهمہو ونحفظہو چی مونگ پا دی خبر پوشو دا یادکو او دی یهودو یو کلمه ویتسابون بها دی یو بل تپاغی بدر دیوی کنزلی بکولی یا عبرانی جبوا یا سریانی وا اغیبوی وحی راعینا نچکل دی مسلمانانو دارائنا واردو نو دا دی غنیمتو گنلو چې تارو څو مومون په پټه باندې داسې اوس په سرګند وو نو دا د دې فجب کیو ناخار کنزل وا او هو سبن قبیح فی بلسانهم دا یو ناخار کنزل و د دې فجب کی نو کله چې دی واره دل چې نبی علیہ السلام ته صحابه و راینا نو بیا بدی سرگن وی او خاندل می نو اللہ دا آیات مبارک رولی گلو وی بازی صحابہ لکا سعد ابن عباد رضی اللہ عنہ ددی پجب پویدو دچی ویوری دلوی آداء اللہ علیکم لعنت اللہ اید اللہ دشمنانو پتاسو دید اللہ لعنت وی والذي نفسي بيده لئن سمعتها من رجل منكم يقولها لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم لأضربن عنقه ويد الله دشمنان ود الله لعنت دي پتاسو پاغزات می دي قسم وی چی روح می داغلا سو کې کمی واردل دی او سړی نه چې الله حبیب تدا سی وای نزبت سر و مو قتل بیکم نیوی تاسو چوائے نیلہ الالمین دا آیات رولی گلو او مسلمانانی ددی لفظ دویلو نمنکل نامانانا چوز بتلاوت کی تاسو دا سوائے اینا رائنا کم گرد انظرنا مانا پرتوا خو انظرنا کی اغا غلط مقصد دشمنانو د دین د یهودونو الفظ رائنا کیو او دین د دیس مانا مقصدو و ایدا رائنا بدی مشتک گرزولو درعونتنا او اغا جهل و بی وقف توب تویب دو دیده کی حرف ندا محزوف دا رائنا یا رائنا اے بی وقف زمونا رسول اللہ علیہ السلام تیدا سویب او دا غشان آیاتو گوری سورہ نساء کم رازی پنزم فارکی آیات دیش پکسل بی اختم نمبر وراعنا عليهم بألسنتهم اوګدات ده دغه جمله پکې وګورئ دا لفظ د دې په عبرانی ژبه کې د کنرلو ا دې وګورا د کسری د عین ته اشباح او اشباع ورکولا راعینا یا مقصد داو چته خود ګډو سره اونکه زمون شپونکه پیغمبر نه مقصد په دې کې داو چې ته خو نبی نه ته خو رسول نه الله اعوذ بالله تاسو خدا سي لقد ګډو سره اونکه او د شپونکي پشان نورایش بنکی تھا وای دا د دې بی ادبی وا یا به راعنا ای بی وقف زمنا رب کریم وای دا الفاظ می استعمال وای اگر چې تاسو ای زماد پیغمبر مرغور په دې کې مقصد سم ده خو دشمنان دا په غلط مقصد استعمال ای دیو جن دی آیات ندا مسله روا تا چې د الفاظ محتملون بزان ساتي او دی معنی هغه علما او دلیل نیولې تمسک به صد ذرائع ایو یو شی ذریعہ د ګنا جوړیږي نو دا هغه د هغه لارې او د هغه سبب نه بمزان ساتي دا د دې په جګو کې کنځلې وي او دا د ذریعہ جوړول د کنځلو د فاره نو کوم شی د بیزتۍ سبب جوړیږي دا غنم الله منکړي لکه ګورې تاسو سوره انعام د و می فاره په اخر کې آیات ګورې او سلعتم فرمائی ولا تسب الذین بدر د موایي کنزل مکوي هاغ کسانو ته مؤمنانو يدعون من دون الله چرابلی دا مشرکان ما سوا د الله نا اے د مشرکان او د کافر یو مشر د معبود دې اغه تسبک خلم خو زوا ورن د دې نتیجه بس شي فیسب الله عدوان بغیر علم ورن دیب بدر دی وی اللہ تاو کنزلبو کی دو وجد دشمنینا بغیر علم پنافو حیسراو بی علما وی دا مشرکانو مشرانو معبودانو تا چیت بدر دیوے نو دا سبب جوڑی گی ذریعہ جوڑی گی دا اللہ دا کنزلو اگر دینے منو فرمائلا چی الفاظ محتمل موائی دیو جن علامہ شامی ذکر کړی و اذا تردد الحكم بين بدعه و سنه فكان تركه اولى یو حکم دایر دے پمن دی کی چیر دا بدعت ته کو سنت ته نو دی پر خذل اولادی یو لفظ بسئی معنا احتمال لري خجدی کی د غلط معنا احتمال مینو الله سے مناو کا ایمان والو لا تقولو موائی چکل زماد حبیب سر خبر کوئی راعنا اے راعنا کی دی مقصد سو راقبنا وانتظرنا صحابہ کرام بوی زمونگ لحاظو کا و مونگ تے انتظارو کا چی مونگ پا خبر پوہ شورا یا دیکو لکه او شاگرد استاد سوی چې مال لک صبر او کجز دا خبرو لیکم او پوی پیشم پی او د کفارو دې کی دا لفظ د کنزلو وقول انظرنا وای چې مونږ ته انتظار وکا ور را اناکم د انظرنا معنا پرتاوا خو انظرنا کې دای غلط مقصد پکې نه ادا کېدو او دې کې ادا کېدو واسمعوا او قبول کید الله حکمنا وللکافرین عذاب الیم او د پاره د کافرانو عذاب دې دردناک ما يود الذين خنغني هغه کسان کفرو چې کافر وي من اهل الكتاب الى اهل كتابنا وللمشركين او د مشرکاننا اي ينزل عليكم دا چر نازل کړي شي پتا سو من خير سخير من ربكم د طرف درف سنا خیر نہ مراد یا وحیدا یا قران نے یاد اللہ مدد دے المراد من الخير اما الوحی او القران او النصرا خیر نہ مراد یا وحیدا یا قران نے یا مدد دے اباز علماء وی کہ خیر عام دے که دینی وی که دنیاوی وی او دا قول علماء خوخ کرده ده اگر مسلمانانو لکه دنیاوی خیر رسی او که دین خیر رسی خو اهل کتاب او مشرکان نخوخی د دین دشمنان دا خبر نخوخی ما یود الذین کفرو خوخنگن یا کسان چی کافر دیب من اهل الكتاب د اهل کتاب و نا يهود و نصارى و نا وللمشركين و ند مشركان و نا اي نزل عليكم دا چرا نازل کړي شي پتا سو من خير سخير کد دین وی کد دنیا وی من ربكم د طرف درف سا سنا والله يختص برحمته الله خاص کوي په خپل رحمت سره مَن يشاء چالچ وغړی او خوخېشي والله الله ذو الفضل العظیم خاوند مهرباني او د فضل لوی دی ما ننسخ من آیت او ننسها اول د آیات لفظی ترجمه ته وګورئ ما ننسخ اغه چې بدل کو منسوخ کو مونږه من آیت نی او آیات او ننسها یا هیر کو دل رد زړه د خپل پیغمبر علیه السلام نا نعتی بخیر منها رات للوکو پا غور سرد دینا او مثلها یا پا مثل ددی علم تعلم آیات پوہنی ان اللہ چی بیشک اللہ علا کل شئ قدیر پا ہر یوشی قدرت او طاقت والده. دلته مسله د نسخ ذکر کړي مخکی آیات سره ربتم دارې ور مخکی کی منو ک چې لفظ راینا پیغمبر علیه السلام تا دای په صحبت او مجلس کې مې استعمال وای ندام یو کس منس هوا ندل تو ذکر د نسخ کای او نسخ په کلام د عربو کې فدو او وجد او معناګان راضی کله نسخ نقل ته وای لک نقل یو کتاب او کذبلنا نقل تم سوئی نسخ ورتوئی نقل د کتاب د بل کتاب نا نو په دې اعتبار وای ګور ټول قران نقل شوه دے د لوح محفوظ نا او بیا اسمان د دنیا تراغله نه دا فمانا د لیکلو مرازی د نقل کولو مرازی لکه د سوره جاسی آیات ځان سره ولیکي او راواړ وای یو سل یو کم دیرشم ان کننا نستنسخ ما کنتم تعملون بیشک او مونگا چی مونگ نقل کول باو لکل با محاغ چی تاسو کم عمل بکولو نو نستن سخو نقل کول با مو لکل با مو تاسو چی کم عمل کولو یو نسخ پا مانا دا نقل او دا لکلو رازی دوی مدا نسخ وی ابتوال و ازالیتا اغه دې دې کې مقصود دا نسخ وی او حکم زائل کول تا او ابطال تا ادا په لغت کې په دوه معناګانو راځي او دا لري ابطال الشیء و زواله و اقامت اخر مقامه یو شی دې زائل کو اداغی پزیدی بلو درولو یو د نسخ دا مانا دا لکا عرب وی نسخت الشمس و عزو اللہ سور ختم او زائل کن ون ختم کن ور سور لرا زائل کو لگر انور چراخی جی نو سور ختمی گی نزیده کم ده نسخ ده مانا ده یوش آیات دلری کو د دی پزیدی بلقائم مقام کو او دوی ما مانا ده نسخ ده ده ازالت الشیع دون ان یقوم آخر مقامه یوشی دی زائل کو خدا غی پزید بلو دره نا لکا عرب وی نسخت الریح الاثر ختم و زائل کو هوا اغن خود کدبن لرا اید شگو پا میدان کې چې خلق گرزی دلی نو پا شگو کی قدمون جوڑی نو هوا راوالو زیو قدمون پٹکی دغه مانا گورا پا سور حج کی رازی لکایات د سوره حج غورې 25 نمبر ولسم فارکه نسخ په معنا د زائل کول دا ابل شه دا غي قائم مقام نه دي 25 آیات غورې د سوره حج او آیات مبارکه د 25 وګد آیات د دې جملې لپکه غورې فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ زائل کیو بوزی اللہ هغه وسوسی چې هغه شیطان خلقو لزرونو کې اچولی وي ورته دې کې ازاله رالا خود دې قائم مقام بلشین نه دا خود نسخ یغ لغوی معناګانی وی چې علما او پدی ترتیب باندې کړي پیدا مثلاً قرآن کې ګوره دوه قسمه آیاتونه دي یو ته اخبار وای بل ته انشاء وای نو جمهور علما وای نسخ په اخبارو کې ناراضي قرآن کې چې الله کوم خبر ذکر کړي اخبارو کې نسخ نه وي نسخ مختص د اوامر او نواهی پورې چې دې ته انشاء وای هو دغه بره مسله علما او ذکر کړي دا وای ان الخبر اذا تضمن حکما شرعيا جاز نسخه کله یو خبر متضمن وی حکم شرعی لرا نو دغه حکم شرعی نسخ جایز وی لکه دې مثال ځان ضروري کوي سوره نحل آیات هم شپیتم ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا حیات دی ومش پیتم د سور نحل ویدمی او د کجورونا والعناب و دانگورونا تتخیزونا منه سکرن جوڑوی تاسو دینا غشید نشی چی شراب دی ورد آیات دی کبیلی دا اخبارو نرے خو متضمن دی او حکم لرا اغا حکم منسوخ شوی خبر کلا متضمن وی او حکم شرعی لرا نو دا غی نسخ راشی او دا آیات نازل شویم دے پرد دا مشرکانو یهودو کی دیتا شان نزول وی مشرکانو یهودو وی تاسو گوری ندی محمد الرسول اللہ علیہ السلام تا یأمر اصحابه بی امر ثم ینحاهم عنہو وی دا پیغمبر مرگرو تے او حکمو کی یو سور از پسی تی منی کی ابی آورتا بل حکمو کی اننی او خبرو کنو سبات رجوع کی بس دادی جدا سی وی ما هذا القرآن الا کلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا قرآن ندے مگر داد محمد رسول اللہ علیہ السلام کلام دے ورو اینن یو سو وی سباب یا وی داسی نری دا نسخ دا مقصد نائی خبرنو او بیا نسخ پا لغت کی تاسو آوری دا کل ازالت السورت تا وی وما فی حکمها عنشه اے یو سورت دیوشی زائل کی یا غج پا حکم ددے کرے او دا غی پز بل حکم درئی او کله انتها د تعبد وی الله یو حکم را لګلې خو بندگانو لپته ني الٰه العالمین ته پخفل علم کې پته چې پدی باندې ز د خلقو نه د تعبد او د بندګی ری مطالبه کوم خود دی انتہا و دمر عمر پوری وی لکه ګور دا علماء لیکلي دا آیاتو اوسه الفاظ منسوخ دی او حکم پاتره الشیخ والشیخه اذا زنیا فرجموهما نکالا من الله والله عزیز حکیم اے یو بڑاو بڑای یو ناریناو زنانا شادی شدہ العیاذ باللہ کبتکاریو کنو پرجم کئی دادوارا دائیو برتنا کا سزاد دا اللہ دا طرفنا او اللہ غالب و حکمت نوالدین دا آیاتو خو قرآت دی منسوخ دے حکم باقی دے یا کله د آیات نه یو حکم مستفاد وی ناغه منسوخ کی لکه تاسو ته وراشي آیات د سوره بقره 230 لیکي والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیه لازواجهم متاعا الی الحول غیر اخراج. لکه دې آیات کې بخبل تفسیر کې راشي او قران کې سو آیاتونه منسوخ دي. نو جواهر القران کې شیخ مرحوم نور الله مرقذه فرمای وي متقدمین علماء نسخ فوسیع معنا کې اغسوا وسیع معنا سره د آیات مطلق صفت بدلې دوته به نسخوي نو دای په نسبانی آیاتونه قران کې 1500 منسوخ دي د متقدمین علماء په نس 1500 آیاتونه منسوخ دي رستو متاخرین او نسخه په محدود معناګانو کې استعمال کا او غصد د آیات حکم سرد تلاوت نه پورته کېدل یا بدون تلاوت حکم پورته شوه دی او تلاوت باقی دی نو چې کله نسخه په محدود معناګانو کې اغسته نو دای وی شل آیاتونه منسوخ دي لکه امام سیوطی رحم الله اتقان کی پورا تفصیل کړي دي چې شل آیاتونه منسوخ دي امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ پا الفوز الکبیر دویم فصل کی وئی چی صرف پنزا آیاتونا منسوخ دی دی پنزا اللہ سویدا سی توجیح کڑی چی پا حاغ توجیح دا آیاتونا منسوخ ندی حسین علی نور اللہ مرقدہو ای به فرمایل چې دا پنځو منسوخ نه دي بلکې د دې دادا توجیه ده وګوره په خبره ځان پوي کوي بیا خو بس قران کې نو منسوخ آیات شته نه قران کې منسوخ آیاتونه شته خدا عالمان د آیات یو توجیه د ژوندۍ چې باغې نسخه له ضرورت نه او کومه معنی چې عام علماء لی پاغي منسوخ دي ځینی وخت عارف دوستاز نه خبر واوري ځان په مقصد پوی نه کی نه کوڅوک دبل چانه واوري چې آیات منسوخ دي وګورول مو خو استادان نو ریږي چې قران کې منسوخ آیات نشته دی وای دا منسوخ دي هغه په یو معنی دا آیات ګڼي معنی غانی دي د ځلې معناګانو له چې ګور په دې معنا منسوخ دی او یو توجیه ورته دا شو کی چې پاغه توجیه باندې نسخه له ضرورت نشتا دا مطلب ګور نه دی چې منسوخ یا سونه بالکل شتنا بلکې ايو وجه ذکر کینو من کل وجه دایات منسوخ الحکم نی څوک پوښوي په مقصد باندې قران کې منسوخ آیاتونه شته خدا اهل علم یو توجیه کوي یغې له چې وګوري ناغه توجیه باندې بس نسخه ني او کاغه توجیه دي د دې علماو لږ کنو آیاتونه قران کې ډېر منسوخ دي او نسخه درې قسم وي کله تلاوت او حکم دواړه منسوخ وي دویم صرف تلاوت منسوخ دے حکم باقی دے او دریم صرف حکم منسوخ وی او تلاوت باقی وی دا درې قسمه نسخه قران حکیم کې ورازي ما ننسخ من آیت اغچ بدل کم یو آیات یو آیات مو بدل کو ادی کم گور آغدری کسما ماناگانی بکوی اللی لفظ او حکم دوارا پور تکل ما ننسخ یو نسخ داوه رفع اللفظ والحکم الفاظ پور تشول او حکمم یا نسخ دای تبدیل الآیت بغیرها یو آیات پبل بدل کو او درم دار رفع دو حکم دا معد بقاد لفظنا اے حکم پور تشوخ والفاظ باقی دی او نن سحاب دیکی دو قرآتو ندی دی نن سحاکی دو قرآتو ندی سوک چی دا قرآتو ای کوری او قرآت دی نن سآها پا فتحی دا نون او حمزہ دا دسین نفس دا په معنا د تاخير راځي نن ساها اينو اخرها دا یو قراتم دی په نون سه ها کې نن ساها وګوره ک قرات د نن ساها شي نو معنا بدا شي ما ننسخ من آیت اغچ بدل کم یو آیات او ننسخ یا پریگی دو رستوی کو بدلوی نام بدلوی نام رستوی کو دا منسوخ کونا او دی رستکولو کی بیادری اقوال دی یعنی دا نسخ دی رستکو نمونگ منسوخ کونا یا رستی کو انزال داغی ندسر نازلوینا یا رستکو دیلر دا عمل کولو نپدی آیات زکم دا آیات منسوخ کو او یو قرات دغه د نون سه ها لکه تاسو قران کيم دغه قرات ده او نون سه ها نداد نسیان نده یا هیر کو دی لرا الا چې آیات ب منسوخ کولو نو د نبی عليه السلام نه به هیر کو لکه قران کې زه په دې وایي سانو قرئو کفلا تنسا الا ما شاء الله مون قران حبيب پتا سولولو فلا تنسا یا خبر دې یا ان شاء الله وګوره که خبر شي معنا دا فلا تنسا تبه هرنا خبر ورکو او که انشاشی فلا تنسا نتیه روما الا ما شاء الله مگر اغچد الله خوخشی مگر اغچد الله خوخشی نو عام خیرت گرستا سروان دی دنسیان نلی اغچی بدل کو مونگ یو آیات و ننسیها یا هیر کو دیل رد زلوننا ناتی بی خیر منها رات لولو کو پا غرس رد دینا یو دا سی شیر آنازل کو چی غبندگانو تد دینا غروی او مثلها یا پا مثل دی او دا خیریت عام دیخ بی خیر منها کی کم خیریت چره ای پا نفع کی غورای یا په ثواب کې ډېر وی یا په دواړو کې او مثله ها اې د مخ کې سره په ثواب کې برابر وی الم تعلم آیات پوهنی حضرت شبهامم د انکار د فارو لمم د انکار د فارو نفی چی پا نفی داخل شیز بات فیدہ کئی تب پوہنی یعنی پوہے ان اللہ علا کل شیئن قدیر چی بیشک اللہ پا ہر یوشی قدرت و طاقت لرنکنے علم تعلم آیا تب پوہنی اے مخاطبا ان اللہ بیشک اللہ لہو ملک السماوات والارضی بیشک دی اللہ دا پارا بات شاید آسمانو نو دزمکو دا وما لکم نشت دی تاسو دا پار من دون اللہ ما سوا دا اللہ دا من ولی ولا نصیر نسوک دوسون امدادی ام تریدون امی منقطع دی پمانا دا بل ام تريدونا بلکی اراده لریتا سو ان تسالو رسولکم دا چې تاسو پوښتنو کوي د رسول تاسو نا کما سویل موسی لکه څنګه تاسو پوښتنه کړی شو د موسی عليه السلام نا من قبل د دې نمخ کې و من يتبدل الكفر او چا چې بدل کې واغستو کفر بل ایمان په بدل د ایمان کې فقد ضل سوا السبيل بشکا گمراه شوه دے د برابر لار نه دي کې خطاب چاته دے ام تريدون ان تسالو رسولکم یا خطاب مسلمانانو ترے نو دا رسولکم اضافت دا رسولکم لکا سنگ نفس الامر کی رسول نے نو دا سدیم رسول گننو سوچ کوئی خبری تا رسول دا اللہ دیمو مسلمانانو مگنلو که تریدونا کی خطاب مسلمانانو تشی یا خطاب یهودو ترے او یاد مکی مشرکانو تنے ندی که رسولکم اضافت پا کم اعتبار کرے ویعلا ما فی نفس الامر دون الاقرار اے پا نفس الامر کی پیغمبر خودی اقرار نکولو اکا مسلمانان شی نو رسولکم پا نفس الامر و حقیقت کم رسولو او دی اقرارم دا غید رسالت کنےو که سوال راځو که يهود او مشرکان او ته خطاب شي نو بیا څنګه وای رسول کومه خو رسول منلو نه نو دا رسول د نفس الامر او د حقیقت په اعتبار وي دون الاقرار اي اقرار نکولو وګوره اهل الملک دي چې دي تريدون کې د غدري واړه مراد دي دری اقوال دی د تریدون په مخاطبینو کې یو دا چې دا خطاب دی مشرکان او عرب تا ای بغورا بیزایا تپوسونه کول د رسول الله علی السلام نو مطالبه کولی د زد او دیناد نه یې مرحد دی ودا چې بیزایا مطالبه او تپوسونه کوي ورکه مشرکان ته مراد شینو د سوال او تپوس نه سموراد دي وګورئ تاسو سوره بنی اسرائیل سوره الاسراء د 90 نمبر آیات نه 91 او 92 وګورئ دا غید زدو د نه دغه تپوسونه ذکر کړی وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا وقالو مشرکان ویلیو لن نؤمن لکا هرگز مونگ تصدیق نکو دا اللہ پیغمبر استاسو پا خبرو پا دعوت حتی تفجر لنا تردی چروانے کی مونگ دا پارا من الاردوی ددیز مکی دا عربنا ینبو عنچنی ایدا خوش کز مکا دا دوبو تکلیف دے تچوی زا پیغمبر امنو بزا پدی کی چینی روانے کا او تکون لکا جنتن یا شیدی تار پارے او باغ من نخیل د کجرنا و عنبن او دا انگرنا فتفجر الانہارا نجروان کی نهرنا خلالها تفجیرا پمن د دی باغ کی پروانو لسرا او تسقط السماء یا رو غرزه د اسمان نک ما زعمت لک تاسو ګمان کړي علینا پمنګ کې سفن ټکړي او تاسی بالله والملائکه قبیلا یا راو دی مونږ ته الله او ملائک مخامخ او ډلې ډلې رای ولی منتظم وار او مخامخ یا ته چې وې پیغمبر نو ستا کور هم زمون ته د خار او کانو او لټونه او یکون لک بیتم من زخرف یا د چې شي تاسو د پار کور د سرو زرنا پکار دې ته وې پیغمبر چې کور دې د سرو زرو دا غنه جایز څه پوښونه دي او ترقا فی السما یا دا چې اوخی جیس آسمان تا اتش پا خطوب یکین نکو ولن نؤمن لی روخیک او هرگز مونگ تصدیق نکو استاپا تشو خطوب حتی تو نزل علینا کتابا چرا نازل کی فمونگ یو کتاب او اغی کستاسو تصدیق وی زمونگ دا ارسلی پا نمبانی کتاب راشی او هغه کې الله او اجرام پیغمبر دې نقرؤه اولل مودي کتاب لرا اې دې ټول خبر جواب قران کې قل سبحان ربي او فرمایا پاکي دا رب زمال را هل كنت الا بشر الرسول زنیم مگر بشر او بنی آدم پیغمبرم تکو مشرکان تی مراد شی نو ددی سوالو نداو یا خطاب دے صحابہ کرام تا رضی اللہ تعالی عنہم دبیاوت مراد شی لکو گرئی سورہ مائدہ ومفارکی سورہ مائدہ ومفارکی گرئی آیات 101 نمبر گورئی یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء اے ایمان والو تفوسن مکوید سسیزن بارکے ان تبدلکم کدار اخکارا او سرغن شی تاسو ته تاسو حکم نو تاسو بخفکی و ان تسالو عنها او کو تفوس مو خود دی سی زنو بارکی حینا ينزل القران کم وخت چې قران نازل ول شی تبدلکم نو دا اخکارا او سرغن کړي شی تاسو ته عف الله عنها معافی کړی الله د دې مخ کې تپوسونو نا والله غفور حلیم الله ډېر بخون کې د حلیم او صبر والده یا ته مراد خطاب يهود ته ده وګوره د يهود مبارک وګوره د شپږ مې فاره اول مقصوره النساء آیات یوصل در پنزوستم و گوری دشپگم پاری اول مخده یسألوک اہل الكتاب تپوس کوي تاسو نه اے حبیب اهل کتاب ان تنزل عليهم کتابا من السماء تاسو را نازل کوي تاسو په دې یو کتاب د اسمان د طرف نه اے کتاب خو اسمان نه نازل شو دې کوم کتاب وختو اے وېدا لګ لګ راځي موږ یې نه مونږ غون کتاب براړې لکه څنګه نور کتابونه چې با الله په یو ځل رولېګل وېدا ځکه نه مونږ چې لګ لګ راځي یو معنا علما دا سکړې یا کتاب نه مراد کتاب خاص سره وې مونږ کې د هر یو پنوم به کتاب او خط راځي او هغه کې به لیکلي چې انک رسول الله ځانو دې دمر لوي غړل آیات کی دری قسمہ تفسیرونا علماء تفسیرو کڑی ود کثیر من اہل الكتاب خواخ گنی دیر دا اہل کتابنا لو یردونکم دیدے کم لو شرطیہ ننے بلکہ تفسیر مدارک کی ہوئی لو پمانا دا ان مصدریہ نے او دا غشان املاو ما من به الرحمن کم وی لو یردونکم اے این یردونکم دا چی واپس کی تاسو من بعد ایمانکم پس ایمان ساسون کفارن کافران حسدم من عند انفسهم دا وجد کینی او دا حسدنا چدا کینا او حسد دې د طرف د نفسونو د زوینا من بعد ما تبین لهم الحق پس د دین چخکارا شوه د دوی ته حق ور دې کی الله مسلمانانو ته بیدار شي ته چې يهودي او نصراني و زما دوست کې دي شي وی ډیر اهلی کتاب یهود او نصوارا دی خبرې سره د زړه مینا دا چیرې دا مسلمانان به ایمان نه پسنګ کافران کو اپ دې سوچلو کې دې کتاب کافر کوي ته دا مې دوست دی ادا زما مددگار دی او دا زما خیر خواه دی دا حسدن مفعول له دی د یردونکم دپا د وجه د حسدنا د وجه د حسن یا کفارن حال دے دا غ کاف و میم نپا منبا یردونکم کی کم ضمیر چی دے دا مفعول ضمیر دے نحال دے من الکاف والمیم یا د یردو د فار کفارن مفول ثانی دے زکا یردو فمانا دے یسویرو دے نو بیا دو مفاعیل غواڑی او حسدن مصدر دے او دا مفول لہو دے د وجه د حسدنا چه دا حسد دے من عند انفسهم دا طرف دا نفسونو دا زوینا یه رو ایده با پویگی ننو وی من بعد ما تبین لهم الحق پس دا دینا چخکار شوید دویتا حق حق ور تخکار دے اگر تاسو مخ کی اوریدلی چې څوک زمونږ علماو کې روان شي او ګډوډ شي نو دای کې دی يهودو مشابهت سے الله دې موږ استاد سو حفاظت وکي بعضي عالمان هغه د بل عالم سره او د بل مسلمان سره کینی په مخه کو نو بس هاوی چې دا د سره کم د علم د دین نعمت دې چې دا د نو واغسته شي و ایدا سمو عايشه دې پويګي نه من بعد ما تبين لهم الله خپويګي چې اصله په حق ده خو کینی او حسد را په مخه کړي کینی او حسد سکړي دې را په مخه کړي دې وګوره دا حسد لوبه مونږ تراغه قران کې وی الحسد اول ذنب فی السماء. حسد اول گناہ دا پا اسمان کی. فحسد ابلیس و آدم. ابلیس دا آدم علیہ السلام سرکینا و حسد. و اول ذنب فی الارض فحسد قابیل و حابیل فقتله. پزمکا کی دا ٹولنا اول گناہ حسد دے. د قابیل د حابیل خپل رور سر حسد راغه نووی وجلو. او دې لړ سوچ ځکو کوي اکثر اهل حق علما حسد په مخه کی وجه سره یره دې درس کین ور سره خوا کې بل چا شروع وکړو دې وجه دا ډول شروع اده د مدرسه او بل چا جوړ کا یا د دین د وجه نه د خلکو توجه یو بل د الله بنده تم د خلکو توجه شو. نو دا اوله ګناه د پاسمان کی مو پس مکه کیم. او ترمذی شریف کی حدیث راغله الله حبیب وی دب بیلکم دا علوم می قبلکم الحسد والبغضاء هی الحالقه حالقه الدین لا حالقۃ الشعر. رواه الترمذی و حدیث حسن. ویرور را روان د تاسو ته بیماری د مخکینو امتونو چې هغه کینا او حسد او بغض دې وای دا دین د ویخ نه ختمای ور حسد نه کفر جوړیږي د حسد نه دیو مسلمان قتل جوړیږي. سوره یوسف بدری پورا وضاحت درته وکي د رونو د یوسف علی السلام سره حسد راغله ګوره د قتل بندوبس ورته کوي وی او قتلوا یوسف او اطرحوه ارض ان یخلو لكم وجه ابيكم. ګوره د کینی او د حسد د وجنا مسلمانان رونو د خپل رور قتلولو ل تیار شول کوی ته ورغورځو او د حسد نګور دروغ جوړ شول خپل پیغمبر پلار ته دروغ وای وای ما موږ نه شرب خو خوړو دا دروغ جوړایم جوړه کبه کری جوړ. او سو کال خپل والد جوړولو پیغمبر چې سترګې مبارکې پډېرې جڑا سپینې شو انا سی جام در ته حساب جیب کتاب وې وای دا سوچ چې سره حسد کوي کنه نو هغه الله سو دینی او دنیوي نعمت ورکړي نو ورکول ولا باغل نورم ډیر کی ادا حسدګر به ورته د سوالګری په شکل کې وترای رونه ورته ګور د سوالګری په شکل کې وترو دې کې دا حسد کول کی او چا چې حسد کی دا غي انجام هم سوره یوسف کې ذکر کړي. دارنگی حدیث د مستدرک کی حاکم کی راغلی دا اللہ حبیب ویسا یسیب امتی دا علمم زرد چزما امت تبم دنور امتنو بیماری ورسیگی ناغین حسدم ذکر کو. دا حدیث مستدرک حاکم کے امام حاکم وی صحیح الاسناد ووافقه الزہبیو امام ذهبی مرسر موافقت کرنے. او علماء دا حسد دو کسم نا ذکر کری ویو حقیقی حسد دے چی دینا منع را گلی یو مجازی دے چی اغیطا زیرے دل او پسخی دل وی لکلا حسد الا فی اثنتین. دل تا حقیقی حسد لنے مراد بلکه غیبت و مراد دا وی زیری دل او پس خیدل نشتا مگر دو سڑو تو زیری گا یو غسڑی دی اللہ والا قرآن ورکڑی فهو یقوم به آنا اللین وانا النهار. نو دیت پدی قرآن ادریگی پاوقاتو دشویو پاوقاتو درزی کی مسکیلو لی تلاوتی کئی او دوی مغسړې دې الله حلال مال ورکړي او د شپې او د ورځې د الله په نوم لګي. او اسباب د دې حسد سي دا حسد د سره جوړيږي چې الله دې موږ تاسو ټول ساتي الله مودي او ساتي د حسد نه. وې کله راشي دښمنی وي بغض وي دلته چې چا سره دښمنی نه کنه کوم څه کوم سره دکې نه کوي اګه قران وې او درس کوي او سره کې نه را. دوی ما وجد التعز زان عزت من کوي یعنی یو کس ته د امثالونه اغه ته او مرتبه الله ورکا نو دا حسد وای چې دا منصب د دن سنگ زایل کی درې ما وجد سبب د حسد دا ده وې د حسد د بعضی حسیدینو په طبیعت کې دای چې دا نور د زما خادماني او بس د مشرب چې ز سوام نو په پټو سرګو دی منی د دې کبل چاله سره ملاويږي نو چون کې دغه مقصد دار شي دا ټول د نماز شي ټول د نماز خادمانه او د نوکرانو غوډي نو که صدا سه مخې له راضي هغه د سترګو خسنې اکل فزل کی غرور وي کافر او پیغمبرانو ته ما انتم الا بشر مثلنا هي وې تاسو خو زموږ غوډي بني ادم یې د دې وې دا خو زموږ غوډي مسلمان دی مولا و زما غونتی مولا دی. او پینزم سبب د حسد داره و ای فوت د مقاصد دی د زړه کې څه دنیوي خبره غټه کړي چې زما دا معتبر دی او مشری دی په پټو سترګو دی د عوام کله نام مني د دې وې دا خو بای دا مقصد می فوت کی فغم سبب امام رازی رحم الله دا ذکر کړي وای کر حب الریاست و طلب الجام ایس مشری خو حدا ندا حسد کون کیو یا سند ابل را لپد مشری او معتبرای او د مشری په لار کې جر سر رکاوټ جوړ نشي. وم دا دې د په دې زړه کې بخل لشي بل چاله دې خیر نه رسیږي د نسب بغیر وګوره د حسد نه څومره ګناهونه جوړيږي و یو خدای د الله د تقدیر فیصله بد کړي دا چا سره چې حسد کې الله دینی او دنیوي سور کړي نو ته په تقدیر اعتراض کوي د تقدیر فیصله بد کړي بل دا حسد نیکای خوري لکه اوج خشاک باندې شعور لګي اواز اهلین مې وجیب خبره کړې هو که تاسو وی خې ود سړې اج یو خوابل خواګوري نو د دې قران شان دار چې سو غفلت کوي الله په دې نه پوي ها توجه مو ده وای دا سه ظالم به دنیا کې قتلې شي مشابه د مظلوم سره ده حسد گناہ کبیره را حسد کون کے ظالم دے خو مشابه دے مظلوم سره ار وخی سینہ دے غم نڑکی و یرا افلانی غبلا بانگلا جوڑا کھا فکر پا خبر بار نو دے ظالم خو مشابه دے چا سره رہے بس دا سویلی دی چی کئی یرا و یا غبل کارے مواغس او دا خو غبل بچے اب ڈاکٹر شو او غبل انجینئر شو نو دے ظالم خو مشابه دے چا سره رہے د مظلوم سره ار وخت په غمونو پریشانو کې دی. اگر بنیادی حسد خوی دی یهودو دی نو کم عوام و مولیان چې حسد ساتی دی دی یهودو سره مشابه دی. ابو داود شریف روایت کرا اغلی من تشبه بی قوم فهو منهم سوک چی دی یو قوم سره په خوی و خصلت کې مشابه شو نو دې د دوی نه بل حسد نه دا ایمان کمال ته نه پریږي. حسدي سړی که مؤمن دی خو دې کامل ایمان والا نه کاملین چا سره حسدونه نه ساتي لکه بخاری شریف حدیث ته ویلا یؤمن احدکم حتا یحب لاخیه ما یحب لنفسه تاسو کې او سړی تر هغه پورې مؤمن نشی کېدې چې دې رور ته مغشې خوخ کی کاغه دینی رور دې او کنه صبرې چې ځان لکم شیخ وخی کاملی مان والا تازان لا یو شی دینی دنیوی نعمت نو بل لبم خوخه نو ده حسد دیر لوی نقصانات دی او اهلی الملکلی شر ده حاسد او ده حسد ده فکیگی با پسا ویو بدا الله په نوم پنای غواړي د شر د داسې اشرارونه او دا پنای بزان ته قلا جوړه بل دې تقوا به اختیاره چا کی چې صحیح تقوا رااله نو الله دې حفاظت کوي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ده هر مصیبت نه لوتو لار تقوا ده نو ده حسد نه ده بچکیدو ای توجه ال الله وک چې اصل خو کینه او حسد کوي خو بس ته تقوا اختیار کړه الله وامر منلو تزور ورکا ده الله ده نواهیو نه ځان ساته نو الله به دې حفاظت وکي دریم دې صبر کوا د دې حاسد په حسد باندې اړکې دا الله فیصله یاد لرا ولا يحيق المكر السيء الا باهلي ته قران فیصله دا وین چا پیر کی مکر ناکارا مگر د کون کو نا اے حاسد تعالی کس ما قسم بندو وسونه جوړای چوارو ک پدی تکلیف کی واقع کم خدا با الله د زر را چا پیر کای او بشر تیری چې تاکه تقوا وی بل فالا بر وسکوا چې بس زمان الله په ذات یالی بر وسرا و من يتوکل علی الله فهو حسبه بل وی کوشش کوا چې د حسد کون کی فکر پزل کرانه ولی څو کوشش وکړه چې دا د زړه نه لری شي او د خپل ګناهونو نه په اخلاص توبه وباسا ځکه یو عذاب یو شری حسد کوونکې چې پچا مسلط کی دا د ګناه وجوي کله ګناه باندې سړې پويږي او کله نه پويږي دارنګوی خیراتونه د وس مطابق کوا حسن بصری رحم الله قول لیوی داو مرضواکم بالصدقه د بیمارانو دوایی په خیر خیراتو کوي سو کوي حسن بصری رحم الله قول داو مرضواکم بالصدقه وې دوایو کوي د بیمارانو په خیر خیرات نو دا ګور حسد دی اوله ګنا د جفزمک کلا او پاسمان کلا حسد من عند انفسهم د وجد کینی او د حسد نا چې دا د دې طرف د نفسو د دینا مم بعد ما تبین لهم الحق پس د دینا چې سرغن شوه د دوی ته حق حق په جندل له خدا آغا پی جندو نفس دا کارو نا کئی فعفو در گزرو کئی واسفحو مختن اگرزوئی حتی یعطی اللہ بی امره تردی چرات للو کی اللہ پخپل حکم و فیصلی ان اللہ علا کل شئن قدیر بیشک اللہ پاریوش قدرت و طاقت والدین دا عفو او صفح ببار بار قرآن کی رازی دا اول منترالا عفو ستوئی وی ترک المواخذة بالذم ای پا گناہ دا چارا نیول دی پری خل دی تا افو وی او صف حسط وی ازالت اثره من النفس د زړه نن خبره وېستا ها سمو لیکل بای اتا د حفظ صف عبارت کې سو لیکل ها خدري کړل تعالی امين عفوا صف حاصل او یودري دا نو هغه رسو ته ته لیکل کې کار ولا سره خو ځان نو ګناګاروم چې کار او باس دا خو بیکار هغه دې لیکل زه کوابا او کنا او قدرتی دا دی قرآن مخلقو تے دی برکت تے پا دا بیکار اصڑے زر مالا سی اپڑا کی گیا بھائی دو سون لیکل خواہ تاو لیکل نوگو نا کافی دی مغاٹا پیدا کردے ہو لیکل نکے یو مانا سو شکی نا جاو لگورا عف وسطو ترک المواخذت بزم پری خودل درانیو پا سبب دو گناہ اے گناہ او کسو گئے بس پریسے نو الله افکه یو پریږي او صفه دې ته وای د نفس نه دې خبره لری کا امام علوسی دا سی ویلي وای عفو وای ترک عقوبه المذنب اے گناه والا گناه کړي او ته سزا ورکول پریږي دې ته عفو وای او صفه ته وای ترک التسریب و الثانی ملامت اکیم نا ہے اڑو علاوی نجد اصد اوکل فعفونو عفو کئی درگزرو کئی مافیو کئی وصفحو او مختنو گرزوی وصفحو پخیال کی مراولی وصفحو پخیال کی مراولی حتا یاتی الله بامرہ چراتللو کی الله پخپل حکم او فیصله سرا ورغن علماء وای چې دا عفو او صفح والا حکم منسوخ لے د سوره توبه په آیات باندې ادا عفو او صفه د یهود کافر مبارک وي خو دا منسوخ شوی لکه وګورئ په کومه آیات د سوره توبه یو کم دیر شم آیات لسم پاره کې د سوره توبه وګورئ وای په دې آیات باندې دا حکم منسوخ نه قاتل الذین ګور زر زر بلاس خو زوی لیکن ناراض سړی نه چلیږي قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر وجنگي گيدا کسان سرا چې ایمان نشاتي په الله او پر ضرورت نه وي ولا يحرمون او حرام نګني ما حرم الله هغه چې حرام کړی دی الله او رسوله رسول الله ولا يدينون دين الحق او دیتا بدارن کوي د دین حقا من الذين ذاذا كسانو نذوت الكتاب چور کړه شوی کتاب تورات شریف او انجیل شریف حتا یوت الجزیه تر دی چی ور کی دی جزیا عیدن فلاسفل وهم صاغرون او حال دا دے چی دی زلیل او رسواوی ابن مسعود ابن عباس رضی اللہ عنہم وی امام ابو العالیہ و امام قتادہ وی رحمہم اللہ وی عفو او صفح منسوخ دا پدی آیات د سور توبی بانی چواو مریدو نگور دام استاسو داغا نسخی دا مسئلے سر تعلق لری امام قتادہ او گر سلف وی آیات منسوخ دے بے آیت سیف پایا د توري باندې امام روح المانی امام قرطبی ابن کثیر دا قول ذکر کړي خو زمونږ دا علما وای زاد المسیر کیم دا قول ذکر کړي زمونږ مشایخ وای آیات منسوخ نه دي اکم مفسرین چې وای رحمهم الله چې دا آیات منسوخ دي په آیات د قتال سره داغي جواب ده چې په دې آیات کې غایه ذکر ده وای حتا یاتی امر الله ګره غایه ذکر ده اده وی په منسوخ استلاحی کې غایه ذکر نه وی بلکې حکم مطلق وی ها د اصول خبره ده په منسوخ استلاحی کې حکم مطلق وی غایه ذکر نی دلته غایه ذکر کړي نو دا منسوخ نه دی دی جواب باندې څوک پوښ وی بھائی منسوخ استلاحی مطلق وی اغه کی غایه ذکر نه وی دلته خو غایه ذکر کړي فاعفو واصفحو حتا یاتی الله بامریه دیم جواب ادا کړي ویدا عفو او صفو په میدان د دعوت کې داد اخلاق نلا او ښه اخلاق په دعوت کې منافی د قتال سره ندی نو نسخل حاجت نشتا دعوت کې ښه اخلاق او ست معافیو کا عفا او صفاو کا قتال میدان کې قتال وکړه دواړو په منځ کې منافات نشتا چې نسخل ضرورت راشي نسخ علی چې جمع ممکن نه دی نسخ علی راځي چې جمع بین الایتین ممکن نه میدان د دعوت کې اخلاق او نکار والا معافیو کا او صفاو کا در گزارو کا خیال کې خبره ډرا ولما میدان د قتال کې قتال له دوارو آیاتونو کی منافات نشتا نو نسخت حاجت نشتا عدل توی حتی یاتی اللہ بی امری امر نس مراد دے دسو کوئی امر نہ مراد امر بالقتال لے لکا اللہ سور توبہ کی قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر لکا آیات مسعکتو یا امر نہ مراد امر دے د قتل د بنی قریظہ وای معافی او صفحہ کوي او ک الله حکم رو لی ګرو چې کو بنی قریظہ قتل کای نو ټول قتل کړ او حکم رو لی ګرو چې بنو نذیر جلا وطن کای او سو کوئی امر نہ مراد قیامت دے تردی چی رات للو کی اللہ پخپل حکم قیامت راشی اسوک وید امر نمرات قوت الرسالت دے و کسرت الامت دے وید افی صفی حکم ذکو چلا مسلمانان مضبوط نو مسلمانان دیر نو نبی امری نمرات سرے قوت الرسالہ و کسرت الامت اید نبوت کار مضبوط شی او مدیر شی ان اللہ بیشک اللہ علی کل شیئن قدیر پا ہر یوشی قدرت و طاقت والدے و اقیم الصلاة فابندیو کئی پموز ای پینزر والا وقت موز بخکول صحیح طریقہ با جماعت ادا کئی واقیم الصلاة او پابندیو کئی پا مزبانی اے مزبان پابندیو کئی اگر جمع دی سوک پریزینا چی ترسو حضر شرعینی دا سیکر چانے کان بچی جو بیمار دی مراولی کے لیے نہیں کنا رسول اللہ علیہ السلام پدا سے حال کراغلے ہو یو پلے لا سچولے پخپل تر عباس رضی اللہ عنہ ابل پل لاس مبارک شول په علی رضی الله عنه خپې مبارک اور په شراخ کې شو او مسجد ترا وسته شو. ایک ته بډای بس بچورا وسته او ګډ د جمعات کې کینو له کرسۍ کې کولې شي پناست کولې شي خو جمع خو راګي راکا پابندی کا وای پموز وآتو الزکات ورکوی زکات وما تقدمو اغچروان دیولی گیلی آنفسکم دخپلو زانونو دپارا من خیر اندسنی کئینا مزمو کو خیرات مورکو امر بالمعروف مو کو نهین المنکر مو کا تجدوه اوبمو مئی سواب داغی عند الله الله سراب ان الله بشک الله بما تعملون بصير پاش تاسو کوم عمل کوي لذن کې ده. وقالوا البذوي دي يهود نصارى ولن يدخل الجنه هرگز دن بنشي جنته الا من كان يهودا مگر آغا سوک چی آغا یهودی وی او نسوارا یا نسرانی وی. ایک ورد دا مانا رایت نیدکنی چی یهود وی چی سوک یهودی او نسرانی شنو دے بجنت تزی لکا دی دوارو ڈلو یوبل لکافر وی بلکی یهود بوی جنت تبنزی مگر یهودی او نسوارا او بوی جنت تبنزی مگر نسرانی. پوش وی ذکر استر روان دی آیات. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ورپسې ګور آیات یو سل دی آیات لسم کې را روان دي. يهود ود نصارى ود سدين نه او نصارى ود يهود سدين نه ديو بل کافر وي و زمونگ بدنصیبی ده چه مونگ ده پاره یو دی سپوشوی پا خبره بانه دا زمونگ بدنصیبی ده چه مونگ ده پاره یو دی. اللہ وی و تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا وی تپا کافر و گمان که چه یو دی حضرون جدا جدا دی و دا زمونگ بدنصیبی ده چه مونگ ده پاره طول یو دی. نو یهود بوی یهودی شئی یهودیان شئی جنت تبزئی نسوارا بوی چه تاسو نسوارا شئی نو جنت تبزئی تلک امانیهم دا ارزوگانی دزویلی دا امانی جمد دو امنیتن اے دا دزوی ارزوگانی دی اوس یو خواهش دی دیتا مانی باطل وی اسی دی تمنا کئی دا آرزو گانی ددوی دی بی دلیلا. قل هاتو برهانکم او فرمایا حبیب روڑی دلیل ستاسو اے پدی دلیل سرے چی جنت تبنزی مگر یہودی او جنت تبنزی مگر نصرانی ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتینی. اگر دی آیات کی او مسئلہ مخیلہ وی سوک چی او عمل کئی دعوی کئی نو دلیل بم دے پیش کئی اکا کار دے گئی بلو ویس دلیل لیندان انا پویای خبر دا وې دلیل مې مثبت پیش کړي منفي و نه پیش کړي اله کې سره وې دا کار شته نو دی وې چې دلیل په سره اږي زه کوی نشته نو دلیل دلیل نه لکه تاسو له زګوی دی مسجد کې فلانه شته ته یا وشتا نو زبه دا غدشته والی د وجود دلیل پیش کړي دغه ګټ کې ناس دی ا دې کې ناس دی اګه در لوی نشتا نو دلیل دلیل نه دیو جن یو بدعت ته او سو کوئی ځان نشتا نا ولوی څه دلیل دی په کوئی په خبر په دا دي ګنا له پاسه بل ګنا او دا در له خیر جدا غریب کو په دې پوی دی چې دلیل پچا لګا به بدعت وکوله تدا آیات دا وای ایو داوا پیش کئ او غی مثبتین لی قران وای ها تو برهانکم دلیل راړی دغه سوک چې اثبات کئ دی به دلیل پیش کئ اسوک چې دی یوشی نفی کئ جدا نشتا نو دلیش دلیل نی برهان ستوی دا بار بار راضی دا د اصول قاعده مو چې دلیل په مثبت وی په منفی باندې نه وی چې څوک نفي کوي دا برهان یا ماخوذ دې د بره نه بره قطع تویل کیږي وګوره په دې اعتبار نون په کې زائد ده یا ماخوذ دې برهان د بره نه تننا ادا بیان تویل کی نو بیا نون پکې اصلي دی ادا برهان معنا د علماء وی الدلیل الذی برهان غ دلیل توي چی یقین پیدا کئ جمع د دې براهین راضی لک قربان او قرابین او سلطان او صلاتین نو برهان دلیل توئی په صحت د داو باندې او فرمایا هاتو برهانکم راولای دلیل تاسو ان کنتم صادقین کایي تاسو په دی خپل داوا او خبره کې رښتینی بلاول لمن اسلم وجهه چا چې تابې کو خپل ځان لله الله تا وهو محسن او حال دار چې دې نیک عمل کوم کېو فله اجر ذ ظفار و اجر ذوی عند ربه پنی ذرب ذوی ولا خوف عليهم نبي رب ذوی ولا هم يحزنون او نبوي ذوی غمجن اسلم وجهه اي استسلم زان ثابيكو اگر ذکر د وجهه دې او مراد تی ٹھول بدن نے زکا وجہ زکا خاص کا پا ذکر سرا چی دا پا بدن کی اشرف دا اندامنو ندے ادا اغا مہدی کی اغا موادو یعو الحواس تی ورسترگی پا مخ کی نی غبون پا مخ کی نی دارنگی خلاپا مخ کی دا نو چا چې تابې کو خپل مخ یعنی خپل ځان او هو محسن او دې متبید سنت رسول الله عليه السلام عدل ته امام ابن کثیر وای دا عمل قبل دو دو شرطونه دي ایسنګ به عمل قبل وي ويو اخلاص دویم چې دی عمل کې د الله د حبیب د سنت او تابعداري وي نو اسلم وجهه کې اخلاص ذکر کو او هو محسن کی وي تا کوم عمل چې کې د سنت او تابعداري وي د عمل قبل دې د پاره دو شرطونه شول ته به پوښوي ها څو شرطونه شول کوم یو اخلاص او بل تابعداري د سنت ایدی په لګور کاله یو کار دی بالکل د سنتو مطابق دی خو اخلاص نشته ریاکاری دا نمود دی شهرت کې نوم غټه نو ستې جوړ شول اکل اخلاص در کې دی خو طریقه د پیغمبر په کې نشته بیا دې عمل قبول نه وګور دا خلکو خبرم در لایا تسنس کا ير وینې چې سمي کنه نور کار سمي نیت با سمی خوچ کار دی سنت نی بیا با کار نسوے گی گورا صحابی نیت بالکل سم دے خو سنت طریقہ نو رسول اللہ علیہ السلام حدیث کی راغلی دلوی اختر پر از خطبہ کی وہ فرمائل وی چاچی مونگ سر موزو کو او موز نا پس قربانیو کنو دے سنت طریقی تو رسیدو نو صحابی فاسد ابو برده ابن نیار رضی الله عنه یو قربان چې مزدر اسلم مخکې به قربانی کړي داولې وینند خوشاله رضوا او ما سره خوا کې غیر چا پیر غریبانان گاوندیانو نماز مز نماز کې ټول ماډ کړي نیت پکې صحیح ده کنه ده پر د صحابي نیت بالکل 100% صحیح ده او طریقه د پیغمبر نه ده نو د الله حبيب ورته شاتو کشاتو لحمن ستا غوخه شوي او حدیث وګوري ورته ته به دوباره قرباني کې صحابي سکړي دوباره قرباني کړي دو شرطونه دي د عمل له قبلې دو یو به اخلاص وي بل بد الله د حبيب د سنت او تابعداري وي اله کتا سو بي د ريخه اخلاص ته ادم اس فقير موزي وسو کو اړه دې پکې و جوړنو ظاهرا او باطنا اقامت الصلاه او موزي زګون شو چې د الله او رسول والا د سنت او تابعداري نشتا د موز وخلو تاسې هر عمل له وګورئ تا کې بخې اخلاص وي او چې سنت طریقه نه نو پاره به اسم نه ملاويږي ورکم شی چې سنت مطابق ني الله وي نه قبلو تاسو لبراشي د سوره ال عمران کې ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه چا شول ټول یو دین د اسلام نه بغیر یهودیت دے نصرانیت دے بدعت دے رسم او رواج دے اللہ و یرگز بقبل نشید او دا متفقن علی حدیث دے نبی علیہ السلام و من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد چاچی و عملو کو خزمون دے سنت و مطابق نو نو دا عمل رد دے نا مقبول دے ا دغه د دې ټول علاقه مليان او نیکان دراجه وکړ چې راځي دواو کوي چې سلوختی الله قبول کړي اکل راځي کوي مخالفه وایي او یاره دواو کوي چې الله را سلوختی قبول کړي چې سلوختی په شریعت کې شته نه او الله قران کې وایي نه قبول او پیغمبر حدیثو کې وایي نو که ټول لګیای نو لګیای کنه ها وایي ادا یو غلو کنه یو غبن ادا سره پارٹی بوتلا نو خلکو باغ چې به اوالو دین دوانو او د خټاکو یا چې ته په داسې امرود او مالټي مالټي وي نو چې خو ماړه شو نه مشر بوله دعا ورته کوي چې الله خیرات قبول کړي پم په دې دل دا ماغه شه وي دعا ور نو کوي چې الله سوالو الله وایي نه قبولم پیغمبر وایي نه قبليږي ځکه طریقه نه دا دا خبر سره د ځان او عمل جوړای او غیله بدین وای نو هغه اصل دین به په خپل ځای پاتې شي او هر څوک به ځان نه یو دین جوړ کی وګوره دا عمل قبل دو د فارا دو شرطونه دي وګوره آیات کې ځنی زمائر هغه مفرد کلو ځنی جمع ځکه لفظ من راغله دې دا د لفظ په اعتبار مفرد دی او د معنا په اعتبار جمع دی نو زمائر مفرد ور تراجی دی په اعتبار د لفظ اجره عند ربی او علیهم ولا هم يحزنون دا د جمع زمائر ور ثمن ته په اعتبار د معنا دی اولی دا من اسلم وجهه هر هغه چا چې تابې کو خپل ځان ځان مخلص کو الله سره سوک شریکینا لله الله تو هو محسن ګورد محسن بالمقابل مبتدی راضی محسن وای د سنت تابعداري کون کیتا او د دې بالمقابل لفظ مبتدی راضی هغه د بدعت پسی فله اجره عند ربي وی د پارا اجر نه د دوی وای پنځ د رب د دوی علاوه اجر ور کایز کا عمل قبول له شرطونه د قبولیت پکې موجود دي ولا خوف عليهم نبيس رب دوی ولا هم يحزنون او نبوي دوی غمجن وی بغمجن وی ولا هم يحزنون او نبوي دوی غمجن نو ارشي کی ګور اخلاص بمي او د پیغمبر د سنت او تابعداري بم لټه. وقالت اليهود واي يهوديان ليست النسوارا ندي نسوارا لا شين فسدل. وقالت النسوارا واي نسوارا ليست اليهود ولا شين ندي يهوديان فسشي فسدل. وهم يتلون الكتاب اوالان کی دیلول کتاب. الکتاب کے الف لام د جنسو جنس اسمانی کتابون لولی. کذالک دارنگ لکد آدائی چه سنگوئی. قال الذین آویلیو هاگا کسانو لا یعلمونا چی اغین پوہیگی مثل قولهم پمثل دوینا دزوی. داسی آغا خلقم ویلیو چید دیغن د دای نه پویدل د دای د دی قول غنته مثل. فالله يحكم بينهم الله فیصله بو کی پمن د دوی کی یوم القیامت پرز قیامت. فیما فاس کی کانو فیه یختلفون چی دی دای فاغه کی اختلاف کون کی. اے الذین لا یعلمون مثل قولهم نسوک مراد دی. دین مراد اغنا پوہ دی چی ایسر کتاب نو لک بت پرس یا معطول دہریا. اغیم دہر دین بارکی ویلیو چی لیسو علا شین ویدہ دین والا پا اشیبان ندی. دہریا بت پرستم دا اسمانی دین بارکی دا سی ویلیو لکا سنگا دا ازد و انات کئی د دوار آسمانی دین دے او یو وی دے پسن دے او بل وی دے پسن دے. او مفسرین وی آدین مراد مشرکان د عربو دیدہ دے جمہور قول دے. جمہور مفسرین سوئی چکذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم. دین مراد اغم مشرکان د عربو دی. ایم دا سویلیو ایویلی ایسا محمد علیہ السلام علا شئین. ایم محمد رسول اللہ رو پس دن دے. اباز علماء وی غرق قول دا دے چی آیات عام دے دی طول تشامل لے ذکر وی پیو قول بانیس دلیل نشتا نو حمل علی الجميع اولاده چیات په دې ټول باندې حمل شي ځکه په یو قول څه دلیل نشتا. کا کذالک دارنګ لکدا يهود بي دینه خبره کيو نسوارا. ویلی وها کسانو لا يعلمون شيء پویدلنا مثل قولهم فمثل ذوي نادذوي. فالله يحكم بينهم الله في سلبو کی پمند دوی کی يوم القيامه پرز قیامت. فيما پاس کی کانو فيه اختلفون چودای پاغه کی اختلاف کون کی. ومن اظلم او نشت دلو ظالم ممن داغشانا منع مساجد الله چه خلق من کئی د جماعتن دا اللانا. این یذکر فی اسمو دا چر آیات کلیشی پدی جماعتن کی نم دا اللہ. وسعا فی خرابها او کوشش کئی د دی جماعتن پروانو لکی. اولائک دغ خلق چه دا اللہ دا مساجدو نا خلق من کئی ما کان لهم ندی مناسب دوی لرا ان یدخلوها دا شرادن نشدی جیر جماعتنو تا الا خائفین مگر یریدن کی تا اللہ دا عذابنا یا دا مومنانو نشدی زور براشی او دا خلق بمنکی. لهم فی الدنیا خزیون دوی دا پارا پا دنیا کی اولوی شرمندگی دا ولهم فی الاخرت عذاب عظیم او دوی دا پارا پا آخرت کی عذاب دلوی اے اللہ وی دا آغا چانا لوی ظالم نشتا چلا اللہ دا مساجدون خلق منکئی بعض علماء آیات کی تخصیص کرے چې داتې مراد دی او دا فاهل علم وایي صحیح تفسیر دا ده چې المراد من منع من كل مسجد الى يوم القيامه سوق چې تر قیامت دا الله د هر مسجد نه خلق منې کوي چې دې کې به مزن کې دې کې به عبادت نه کې دې کې به قران نه لري دې کې به قران او حديث نه وي نو دا آیات ایتا شامل لے او دا صحیح قول لے ذکر دیدے کہ لفظ وارد شوے دے پسی غید جمع سرا نو پا بعض مساجد پوری دے تخصیص دا ضعیف دے او بی دلیل خبر دا یا دا بعض اشخاص پوری اے وی دا آغا چانا لوی ظالم نشتا چې خلق من کئی دا اللہ دا مساجدنا چې آیات کړي شي په دې کې نوم د الله ایو جمعات ته ور جمعات د چاوی نه دا د ټولو کلمې والي بلکې مسله شریعت سره کافرم د جمعات نه بندول نه شي مسجد حرام هغه خصوصیت دی هغه کې د اهلین می اختلاف ته چې اب سوره توبه کې ذکر کو کافرم مسجد نه نشم دا عمره دا آداب ولو خایا چې ګور دا الله کور دی د دې دا د آداب دی پرې دې چې راشد الله دې کور ته وګوري مسلمان بم نه بندې ور بندول یو دا دې چاله وي به د جمعات نه بنه راځي دې کې بموز نه کې لکه څنګه د بازه بد نصیب او عادت وي خلکو له جمعات کې بموز نه کې ادا یو شیخ وړه رام دې امام شری نورې د جمعه ساوجره د کستا کور دې کستا جیدات دې طریقه دا ده چې امام کې دا سی بی دی دی نه کارونه او هغه مناسب ني نو د محلي والا مشوره وکي چې زموږ د امام خدا دا کارونه کوي نو پاده به احترام غلو وي چې دا کارونه دي مونږ ته را رسیدلي دا مکوه نو که بس کل نو بس امام دی که نه او که کوي او هغه کارونه مناسب نه دي نو پاده به احترام ورته وایي یاره چې مونږ تاسو له وایي تاسو دا کارونه نه پرېږدئ نو خوښه مو نه ده چې مونږ ته امامتي مه کوه د آدابو د لاندې دې ووایي یو د منکولو صورت دا دی بل د منکول صورت دا ده چې په جمعات کې داسې کارونه کې چې دا جمعات د سره پار جوړ دی در نه پکې نشي کوله لکه دی په لګورې خلک مزل راغی تاسو په زور زور ذکر شروع کو نو دا د منې کې دی او صورت ده د مز وخت دی چې تاسو په دې ذکر تلاوت کې چا در نه مز نه کو نو دا د منع یو صورت د جمعات چې سره پار جوړ تا نه خو نو یو جمعات کې د قران او سنت او د دین او د علم درس شروع دی اتا دومره شور شروع کو جمعات کې دنا یا بار چې خلکو هغه واو نه ریدو اې د باز خلکو د جمعات سره اجره دا کورې دي او هغه دومره شور کوي چې د دې د شور د وجنه مزنکی او د دې د شور د وجنا د الله او د رسول خبره خلک ناوري دام د منا کېدو یو صورت ده نام سره د منا کېدو یو صورت ده ا د من یو صورت نام ده کله په جمعات کې باز خلک دومره بد اخلاق ده چې څوک راځي یې خلو راځي نو ډېر خلک وایي رکو زم بیا برا له خل راځي نو د دې وجنا خلک ناراضي دم باندې کل امون جن تکیو یو کس اوسم ژوند دې کس آسو کی چې یادو را غمړ دې الله دې سور له بخنو کی مونږ ولې جمعات لرې چې فلانه ژوند دې بابا جمعات کې نه ګورې د باز سړی د لاسه ګوره خلک د الله کور ته نشي بس هغه نیغ ناس ته خلک قبلي له ګوره دې سپلو په لګوري نو چې یو راشي خوله ور واچي ناس ځان خلاصول نشي بیا بل راشي نو ډېر خلک د باز بد اخلاقو د باز محلو کې د باز سړی زور موي زور دې څوک ولا سوي نه نشي اپا زاغه کار سره یو له خلاصولې بل له شو ډېر خلک ویر جمعات لکه وخت لاړم نو دې خو منفل نه پریزینا سبي زتیبه مې کوي خندا په کوي دام د منکی دو څه شه دې د منکی دو یو صورت ده ګور بعض اسباب د منکی دو دې می ستان ده چې بوېږي تاسو ګنده جامې دې شوري چې بل عبادت نشو کوله دام د منعي په خپل درجه کې اوسو سيګريټ دې سکوري چيلم دې سکوره کچا پیاز دې خورلي وګه دې خورلي یاد خلینه دې بوېږي تر خونو نه دې بوېږي دیو جن زمو فقهاوی د کاروبار په جامو کې مز مکروه دي ځکه اینه د خلو بوېږي نو دمن هیڅ یو شی به نه جوړه لکه بای سړی د خارو تیل خرڅه یا بل رنگ کار کوي نو رسول جي د خارو تیل خرڅه دې جي راشي جمعات لوزان شفاکل نه دي په ټول جمعات کې بوېږي خلکو له تکلیف دي ملائکه له تکلیف دي د تاسو یو صورت م جوړاو چې خلکو د پارا د مسجد دراتلونه رکاوټ جوړ شي او رسوي وسع فی خرابها د جمعات پروانول کی کوشش ګو جمعات یو ظاهرا روانول دي لکه دیوارونه دی ورته ولړول چتونه دی ولړول د الله کور دی ولړول یو وای د زنه لوی ظالم نشته ګور الله کور دی ولړول بل خراب دل باطلی دی اے لړول خود نه او څوک در نه پکې دین کار نشه کوله امو چې کوم ځای کیو بازي اسلامي جما ډلې خلکو له جماعتونو جوړه ور سره شرط دا کی وي امام به زمونږه وي کوئی خبره باندې امام به پکې شي یو علاقه کې مونږ هم ته جوړ نو یو کله ناغنه وی پلا سوګ دی جماعت را جوړه خو امام به پکې دی نو موږ هغه سره وخت څنګه تیر او له جماعت جوړ کړي وی موږ نه به امام دوه میاشتې تیری لکی تختونه به وي خو کې په خبره باندې د بعض خلکو نه یو میاشت دوره دی امام نشي تیر وی موږ نه به امام وخت څنګه تیر ای څه پوښي په خبره باندې وی جماعت دې جوړ کې امام دې مرا کې وی امام نه به غم شي وی چې دوه میاشتې کیږي ما ولې کلی له رسول دغه د باندې کېدو یو صورت دار امام تاسو ګورئ بعضې محله کې کال چې تیریږي او پنځه ویشې امامانه بدل کړي د دام د غدي چې امام شړې خلق منې کې اوس ګوره بعضې مساجد کې ډله بازی جوړاله اره دې پر ګوره دا بریلیان مو بیا بدنام کړي اې دا تبلیغ واره نه پریږي یاره د مو مسجد ته ونه راځي تاسو دا کومې حقې دلی شي دي ته خو دا هغه درس کوي دا جمعات کې درس شروع کوي ولا پته ولګي اپا خیره تجربه کوي کنه چې دا الله کور کې ناشې چې دې تا مړکای کنه نه مړکای منه کول واره سره موږ وایو یاره تبلیغ والے رو شړل دا د چې کوم جمعات کې قبضه کړي او دې ټیکیدار دي هر څوک راغره نه سم دي وې دموږ یا رب یو قاری را نه پکار دے قاری را نه پکار دے چې زموږ بچو له صفه خیرما وره قاری بدر کم استاد امام نو خو اخره شي تیرولې زه تبل قاری را ولې دې صفه خای ا دې امام نه لسر دې نه شي تیرولې په خبره پويږي کده پويږي بیا مولې موږ شکر وباسو زموږ د عوامو یو درس سے اولاد علاج ضرور کی دی پوجره کړي کدا جمعات کې ویا شم نه پاتې کړي مولا بدر له څوک جنگ له تیار کړي وي خپل به له جنگ وله دی بل ورولي په مې شکر وبا سي دا درس دا وا مو پوجره کې کدا جمعات کې وي دا شزان له جنت ټیکیدار وای دی بل شی جمعات کې نه باندې صرف بد دې ځان مني چې تب وي ال اعاذ بالله بد پیغمبر دې او قبول شو کراغه دا خبره سره دا خبره غلط ده نو دا تجربه تاسو موږ دا چې ته د موږ دې غویر دې بری یار وای دا تبلیغ ولنه بری وي خیر د الله کتاب د خپل کلی دی او امام په جمعات کې شروع کا او اغله پته ولګی چې دغه هم کسان ډیر کیږي نو بس مړکای دی رورا څه پوښي په خبره واره نو الله دې خیرو کې غټور پکې راغلی یو کنه څوک پکې پاتې نه بریزي څوک خپل جمعات کې بالکل څوک نه بریزي بس هغه په دې باندې قبضه کړی چې وای زیم کنه نو ارسب زکوم ومن ازلم والله وینشته د لوی ظالم ممن دها غچانا منع مساجد الله چې خلق من کوي د الله د جمعتون نا اي یذکر فی اسمه دا چې آیات کریشی پدی کې نوم د الله تعالی وحدانیت او کتاب او د پیغمبر سنت په کې بیان شي وسع فی خرابها او کوشش کوي د دې پروانو لکه تا سمو روانو د جمعه دو قسمه ای د دې چتو دیوارو نه دی ولړول یو روانو د دې ارس دی خو چې جمعه د سر پر جوړ دې سوک نه پریږي د دې پر جوړ شي د کتاب الله لسته شي سنت رسول ولسته شي دې ته وای باطینی خرابو لدا پټولو کې خطرناک دی خو جمعه ته ډېر لوی دی ارس پکې دی خو ته پکې څه نه کې اے دا الله دین بیانول ل پکې شوق نه پریزي دا الله دین بیانول لاغي کې شوق نه پریزي اولائک دغا خلق ما کان لهم ندی مناسب دوی لرا ایدخلوها چو وردن نشیدی مساجد ته الا خائفین الا خائفین دا معنا دې دې پیرې د الله عذاب به پیراشي دې خدای الله قرانه یا پیرې د مسلمانانو نه اے مسلمانان لوی کو وس دراغه کنه اته ل پته چې دا سړی جمعه او مسجد را نه ای اده پدی کې شرک او کفر کینو می پریزا لکه الله حبیب چې مقام مکرمه فتح کا نو اعلان وشو چې الا لا يحجن بعد الله من مشرکن ولا يطوفن بالبيت عريان خبردار اعلان واوري نن کال نفس چن هم کال د هجرت دے دین اپس به مشرک د بیت الله حج ل ناراضي او سوق بد الله خور کی بربن طواف نہ کئ نو مومنان تو وای ک تاسو غالب شوي نو ګر داس خلق چې مسجد تفرین زئی چې غیر وانی نو خائفین نہ مراد یا يرد الله دا یا يرد مومنانو لهم فی الدنیا خزی د دې کافر لپاره دنیا کې اولوی شرمندگی دا لوی شرمندگی سو د مشرکان ټول مشران په جهادونو کې مسلمانانو قتل کل او چې فتح د مکی او شو بوتان ورتمات کل او مشرکان د جزیرۃ العرب نو شړل ویلهم فی الدنیا خزی سو کې په معنا په ټول ذلیل کل جزیرۃ العرب تفاقو او سو کوئی خزی المراد د دې مسجد حرام نشړل نی نو مشرک همیشه د فارا د الله کورت دن کی دی نشی لکرو سب سوره توبه کې راشی انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وی مشرکان گندہ او پلید دی نو ددی کال نفس چه نهم کال دے مشرک دی دا اللہ کورتن رازی ولهم او دی دا پارا فی الاخرت پاخرت کی عذاب عظیم عذاب دلوی ایدی آیات کی ورپسی وی وللہ المشرق والمغرب خاص دا اللہ دا پارا مشرق و مغرب دے فا اینما تولو کم پل چتاسو اوڑی فثم وجو اللہ نو دا طرفت وجہ دا اللہ دا قبل دا اللہ دا ان اللہ واسع بیشک اللہ فراخ رحمت او بادشاہی والدے علیم او پوہ دے پا مسلحتنو دا بندگانو ایسا عجیب کتاب دی تعالی وې چې نه څوک د جمعات کې نه پرې دی ته یې بس چټی شو وې دا ټول مشرق مغرب زماره بل دې کې الله د فار مسکوا اتا د قران د درس لپاره څوک مسجد کې نه پرې بل دې کې شورو کا وللله المشرق والمغرب لکه دا تبلیغ واره غره بعضی خدمات نه وشړي لدی مشورې باندې یوځې کی کینی و یره دې کلی راغلی یو ته دیونه د لاندې بشپاو کو ال خپل اعمال بسو کو جاری و ساتو تعالی وای څوک دین پریری پیوځې کینو غره د دین د کار چوټی نشوا خاص الله لرا مشرق او مغرب دې یو ځای کې دې څوک نه پریږي نو بل ځای کې دې دین کار وکا دا لازم کا فراخ دا فاینما تولو کوم ځای کې جتا سو مخړوي فثم وجه الله نو دغه طرف ته وجه د الله دا بعض علما وی دا آیات نازل شوه دي چې یو سره سفر کوي که سفر شرعي جوړيږي او کني وي د بازي ائمه خول له نو نفل پسور لیکول شي اله که تاسو کې اوسړې اسلام آباد ل روان دي او پسور لې شور دي بس بيغمن خپل نفل کوي پنا سوال کوم پلې چې مخ دي او دا مسله دا وی په سفر کې دا سنن موکدم د نفل مرتبه لرازي صلی رازي لکه نفل کې چاو کل ثواب دی او شي کوي نکل نو عذاب نشتا نو سنن موکده چې د موز نه مخ کې دی یارست دی لکه ماسبخین مخ کې سلور رکعات دی او پسې دو دی ماقام پسې دو دی سبانه مخ کې دو دی ما قطن نه پس دو دی وای دا سنن موکده په سفر کې د نفل مرتبه لراشي نو ځینې وخت کوم خیالي بعضي ساده سړی چې شریعت نه خبر نه بس حضرت دوی موزو کوي نو ورو ورو ورسره چې ماسپخین شپږ رکعاته کوي بیا ورسره د فلورم شروع کی نو ټول بس والے پریشان کړي وای فرض دی وکړ راشه په سیټ کې نه دا سونه ته مو کا او ته کته به شندر شې تر مازی ګره پوری یو 1500 رکعاته نه فلو کی خو خلق د کار مو باسا خلق سب مکوا د دې وجه نور اکثر داسي چې بس ودريږي نو بیا څوک نفلونه کوي څوک سنن کوي نو ځان د شریعت په مسله پویول پکار دی په سیټ کوا وی غو مناسیا کم په لدې مخ دې نو کوا بلکې اوس د اهل المفتوه دام دا اے جهاز دې او تمامه د فرض موز وخراغه ناغي کې د سورات لو لار کې سړې ودري دي شي خو کتال تزان له صادر غړولو او دې کې یو مسلمان ته د اودس ضرورت ده بعضی مشران دا سي چې ته اودس ورشي نو برابرول نه چې ته سولار پرې دې غنه بس شي وي جامې به پدې شي نو د جاس په لارو کې باندې ودرېږي خپل سید باندې نیت وکا ابس فرض کوا اهل الملک لري اعظم بیا نشتا ځکه فتق الله مستطعتم دا الله نه ویریږي څومره چې مو وسوي نو مثلا یو خپل فرایض کوا او سنن نشم تاسو واره دل چې حالت سفر کې هدا یو مسله د بعض اهل المزور کړي لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه او ابن قیم رحمه الله وې د سره دا سنت موکده رسول الله علیه السلام په سفر کې کړي لې اوس موږ مدینه منوره کې دا مسله لته زیره بحث شو به شي بمو د دې نتیجې ته موږ ورسېدو مخکې نه مسله معلومه وا اهل الملکری چې سنت په سفر کې ثابت دي خدا سي علا وجه القلت نو کچاو کل نو جهیز دي خو کني کوي رضی الله ولا سرور رکعت فرض وکړه نو سنن کنه کینې نه کې کنه کپوین شي په خبره باندې رخصت باندې وکړه پر رخصت عمل پکار دی الله خوش ځکه دا رخصت هم د چا حکم دی لکه څنګه عظمت د الله حکم دی نو الله خوشاليږي چې سړی پر رخصت باندې سو کې عملو کې نو سفر کې سوک نه وافل نه کوي سنن نکای نو ک نکای نو ندی ک یو ک کای نو اهل الملک دي دا مرتبه د نوافل تراشی ان الله واسع علیم ان الله واسع علیم واسع معنا سو فراخ د ډیر سخا خاورنه اے هر شی کتی سو غواړی کنه نو خزانه کمی گینا واسع اے جواد دے سخی دے او داغ ورکړه ارشی تر سیگی ورکدا معنا شی نتائی دیو گر سوریا راف کی رازی نهم پارو گوری او آیاتی مبارکو گوری یو سل شپک پنزوستم اگ دیاد دی دی جملی لپکیو گوری ورحمتی وسعت کل شئن زما رحمت فراخ دی هر یو شتاب ورحمتی وسعت کل شین زما رحمت فراخ دے هر یو شتا یاد واسع المعنا و واسع المغفرہ دلوی فراخ بخن خاونے ندچا گناہ پی لوی گینا لکا سورہ نجم آیات زان سرولی کئی دو دیر شم وی ان ربک واسع المغفرہ سارب د فراخ بخن خاونه دومره فراخ بخنه لکنه چې لوی لوی ګناهونه واړه ټول به پکې راشي او معاف به کی واسع المغفره ده طواف میکول یو بډای نه مخ کې واغدا سي معلومي ده عربو نه وړې بډای و نو بلی سنې وي وي واسع المغفره يا واسع المغفره اے غزات جستا فراخ بخندا وګوره دا الله یو نوم دی واسع المغفرہ فراخ بخنکای عدالت علماء یو واقع ذکر کړی وای په یو کلی کې یو دو گناهګار او ټول کلی کې په گناهونو مشهور دوی چمړ شول یو سړی خوب کیولی دل خوب دلیل شرعی نه ده خو یو بشارت ده زیر ده نو جنت کې وکړه دغه له خوب کې وې دا تاسو څنګه جنازې دراغلي تاسو غوږ ګناه پریخې نه و نه یو ان وجدنا ربنا واسع المغفره و يمنا غنحارو خو رب مو مند فراخ بخنه والا هرڅه راته سکل هرڅه معاف کړل هرڅه الله مونږ ته سکل معاف کړل ځکه الله کله دیو بندنه په یو عمل راضي وي غار سره ورته سکی هر څومر تماف کی سوک سویل اگر جی په باز خلکو نه ځایي خدای دې خپزړې علاج وکینو دا الله رحمت ته جی بس که سوک معاف کای نو سوک ته پوس کولې شي لو لوی ګناهونو والا کلم معاف کی نو واسع معنا و فراخ رب مغفرت والذ یا واسع فراخ علم والذ بادشاہی او رحمت او علمی ارسنه ہاتھ اکڑی ارسنه ہاتھ اکڑی علیم پوہ دے پا مسالحو د بندگانو وقالو اتخذ اللہ ولدن ویلیو دی مشرکانو چی نیولد اللہ اولاد سبحانہو پاکی دا اللہ لرا د اولاد دنیونا بل لہو ما فی السماوات والارض بلکہ خاص دی اللہ د پار دی آسو چی پاسمانونو کی دی او پزمک کی دی کل لہو قانتون او دا ٹول اللہ لرتا بدار دی گورا یہود و بوی عزیر علیہ السلام دا اللہ زویر او نسوارا او بوی مسیح علیہ السلام دا اللہ زویده او دمکی مشرکان او بوی الملائکت بنات اللہ دا ملائک دا اللہ لون دی نو دی آیات کی دا غیر رد فرمائلو اگر چې دې مشرکان وې چې الله اولاد نیولې نو دې ورته حقيقي اولاد ثابتولو کم متبنا دي ته وای چې د بل چا بچي دې ځان تزوي کو د بل چا بچي دې ځان ته سکو زوي کو متبنا دې کو لکه څنګه دې زموږ دې پښتنو کې دا رواج ډېر دی ته چا بچی نه ځان ته پردې بچي کی دې کې شرعاً ډېر نقصانات دي شرعاً په کیسې پردې بچي دې ځان ته زوي کو نو دې چې لوی شو نو هغه پردې ستالور به پرده کوي اتا دې ځان هغه لري ولا رور جوړ کړي الله وي رور نه لوی شو بالغ شو ستاخذ پردائی دا تاول دروغ امور جوڑا کری برا یو د نقصاناتو نگا دے استا خور تا دے سوئی پپو ور تا وئی ادا خز خور تا دے ماسی وئی اعلان کئے پپو و ماسی ندا بل دا دے دے بستا میراس کی برخ اوڑی ادا خستا بچے ندے ستا دا میراس خستا دا مرگ نفس الله د خپل قانون مطابق نور لور کولو اتا په خپل قانون د پسې کو سوره نقصانات رالل دیو جن دی باندې سزام ستړي کول دي انن خو دي خبر د خبره واځ خلکو خپل بچي مور خپل لري پوزي لروسي چې پر دې لږه د احساس پات توخیږي ابای خپل مور خپل لري سره لروسي پوزي لروسي نو هغه پر دې چې د لوی کو دا نقصانات وی پاره کې دا چې وګوره کله دې پر دې لور لوي اکا یو ځل نو یو مرګري یو ماشوم لوي کړي وا هغه په لمه مکو خو خواري وکا د جګنی کې تړل عالم پو یو په مثلا هغه ورته تا نو خو مونږ نه لږ فلاني لور فلاني له پني کا ورکاو دا غوستا لور نه دا خو چې چا نه پیدا راغلی لور دا هغه باندې زو ټلیفون وکړو نو ما وي سب در لوي کنه چته وستار زستا لور دا خو تا ځان ته لور کړي ستا لور نه په نکاح کې ود دي دا غشانو ملي چې دا د چا لور دا او چا نه پیدا دا دلته ګوره دوه ترجمې دي آیات کې یادې بعض مشرکان او حقیقتا الله تزامن او لونی جوړول او یادا چې دوی زامن او لونی نشتا خدا پیغمبران پشان د زامنو دی العیاذ بالله او دا ملائکه پشان د لونو دی سوره یونس کې د غشان آیات راځي وګورئ آیات اتم شپیتم یو لسم فارکه او آیات اتم شپیتم وګورئ سوره یونس د دې آیات په تفسیر کې علماو ذکر کړی دی قالوا اتخذ الله ولدا مشرکان وای الله اولاد نیولې نزلته امام روح المانی او جواهر او دانور مفسرین وای لفظ د اتخاذ صریح فی التبنا دا صریح دې چې دې کې متبنا مراد دې اے بچی ندی خوې دې پشان د بچو دې او لفظ ولد متبنا ته وای متبنا هم پی جندو کنه ها چاته وای متبنا وای وای نه مې پی جندې ولې سره خو زه لږ تاسو ته کوم یو مې پی جندې نه وای متاسه نه سي زموږ د ګور تاسو خو پی جندو کنه سره وای پرزيد وای ته مې زوي نو قران کې کله لفظ ولد د متبنا په معنا راځي لکه ځان سره آیات لیکي د سوره یوسف یو وشتم نمبر آیات اکراله وایي کمچاخ کسانی ناراض نی راوي امره وایي اته لیکل شو ته خبره نه مانی ته دغه شانه ها راشه دې دلته راشه دې دلته راشه الکه څوم درکدا چې ستنه دې دلته مینا تو کی زما خو نه مانی در چې ختم شي کنه دي تفریق کې مولا یو کشمیره تو کوي کې دي شي سردار علي او مړي ها دی غوګم دې شي نه پنه چې تاسو کې نیولې غوړه ما دوکا کولو لپاره کله دې دې مالو غي سر را سي سلي کلی هاي دلګ نصیحت کا اکټول لرو کو دا خو ډېر ښه خبره ای په ګوره چې صدر له استاد وای دا بنای نکل کا وای یوشتما یاسو ګوره دې سورې یوسف دولسم افاره کې لفظ ولت په معنا د متبنا راضی وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمي مسواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا ویلی واغا کس چی یوسف علیہ السلام د مصر په بازار کې واغ سخلی بی بی تا وی د دې بچی د استوګ نه زه خاسته کا دا بچی بمغل فائدہ را کی او نتخذه ولدا یا بونی سوده پزوی والی سرام دغه یوسف علیہ السلام خو یعقوب علیہ السلام بچی دی او هغه عزیز مصر و یو نتخذه ولدا نو ولد فمانا د متبن ناراضی دارنګ آیات د سوره قصص شلم افاره کې راوړ وای نهم نمبر بی بی د فرعون آسیا رضی الله تعالی عنها فرعون تویلا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا ایوی دا بچه وجنی مموسا علیه السلام یادی دیب مونگ لفیده رو رسی یا بونی سو دی پا اولاد سرام نو لفظ ولد پا مانا دا متبنام رازی وقالو اتخذ اللہ ولدا اویلی انی مشرکانو چی اللہ اولاد نیولی دی سبحانہو الله دا اولاد نیو نپاک دے الله پاک دے شریکی نشتا سوک حقیقی زامن اولون نشتا او نی سوک متبن آشتا بل لہو ما فی السماوات والارض بل لہو ملکن و خلکن و عبیدن ددی اللہ دا پاردی آغس چی پاسمانو نوزمو کو گری الله مالک دے نو پمن د ولادت او ملکیت کې منافات وی خاص د الله د فار دی غس چې پاسمانو نوزمو کو کیری کل له قانتون او دا ټول الله لثابدار دی قنوت پګړو مانا غانو راضی باز علماء د دې غنې غنې مانا غانې کړي دلته وی ټول الله لثابدار دی ای سوال راتوی خبره عام ذکر کا او ډیر د انسانانو نو خلل لثابدار نی ها سوال باندې څوک پوښي وی کل له قانتون او ډیر ثابدار نی مزن کني کای روزنه نیسی نور نیک اعمال نه کای سوال باندې څوک پوښي نو د دې علماو یو څو جوابونه کړي وإذا آیات ظاهر عموم ده خمانه کی خصوص سے ادا دل میں تفسیر طریقہ کلا آیات عام وی خمانه خاص وی نگو رد آیات مانا دا کل له قانتون یعنی کل اهل الطاعت له قانتون طول د تابدار ای خاون ورت تابدار دی دا یو جواب د اشکال علما وکړه دویم دار چې ګوره کافر کا الله ته په خو خبانه په خپل خوشحالي مزن کوي ستاسو لبراشي په سورې رات کې الله وی وزلالهم بالغدو والآصال د کافر سوري الله تساره ما خام سجده کوي نو دا قانتون په دغه اعتبار وي کافر سجده نه کوي په خپل خواخه وګوره سوره الله له په سجدي پروت دي ور چې روحيږي دي پلا او چې پریوږي نو دي پلا کل له قانتون وازلالهم بالغدو والآصال درم دا ده هر یو الله لتابع دی وی بی اثر صنعی فیهم اے دے که سجدی دے که غور عرصوک تابع دے بیماری سوک روغی سوک دا ما شم کڑے چاو زوان دی چا جوڑ کو دا سپینگیر چا کو دا ملاور تچارا چی ٹکا دا دے خود خپل اختیار بانے دا اللہ حکم نمانی خود اللہ لتابید دا اللہ حکم پد کی جاری گی بیماری روغی کلے پا غم کئی کلے پا خوشا لئی کئی طول دی اللہ لرت عبدار دی بدیع السماوات والارض بی نقشی و بی مثال پیدا کون کے داسمانو نو دزمکو دے و اذا قدوا امرن کلچ فی سلو کی دیو کار فا انما یقول له کن فیکون نو بیشک دی کار توائی موجود شن موجود وی پورا لفظ بدیع راغے او اید دینا اغا بدت ماخوز دے بدتم حق کار توائی چی داغی سن مناو نکشن وی نوی شیطا چی داغی سوجود پا دین کنو دیتا بدعت وی اگر دا بدعات علماء دو قسمو نا ذکر کری خدا چی تاسوی اپی جنائی مونگ بنور کلی سورہ فاتحہ کی تفصیلو کو دا زنمو دا اختصار دا وجن دا بدعات و غایاتو نا در تو خیل خو تفصیل یو تا بدعات حقیقی وی دویم تا بدعات اضافی وی یو سشیر بدعات حقیقی ادویم دا بدعات اضافی حقیقی دیتا وی چراغی اور وجود نو اتا دا زان یو کار جوڑ کو او بدت اضافی دی تو ایچی اصل موجود و خوشکل کیفیت تی والا بددانا جوڑ کو لکا اللہ بار بار وی دعاو کئی اصل دا دعا قرآن و سنت کی موجود دے خدا صورت دا اجتماعی تا والا دانا جوڑ کو دعا و خصورت اجتماعی ورتنو په شریعت کې دې تبدیلات اضافي وایي څه پوښې په خبر وایي د خیرات اصل په شریعت کې شتا غوتا سره رز پورې خاص کو نو خیرات خو خدا تا چې د کوم رز پورې خاص خدا تخصیص شریعت نه لیکړي نو دې تبدیلات اضافي وایي دیو جن علماء وایي زمونږ په دې دور کې اکثر بدعات بدعات اضافيه دي اصل یو شی شتا وتاول شکل صورت او کیفیت بدل کو ندینا لفظ بدعت ماخوذ دے ابیا د بدعت دویم تقسیم دے یو د لغت په اعتبار هر نوی کار ته بدعت وای لکه امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه چې خلقو قتل چې پتراوی هو راجم دی و نعمت البدعت هذه یره دا ډېر خبر اته د دې لغت په اعتبار وي دارنګ ابن عمر رضی الله عنه بارک راغلی د عثمان رضی الله عنه چې یو اذان سیوا کو په جمعه کې داغه دا بدعت دي دې کې مراد علامه حافظ ابن رجب وای چې ابن عمر رضی الله عنه د قول مقصد د بدعت لغوی ځکه دا خبره یاد لرای صحابه بدعت نه کوي سوچ ورته نسبت د بدعت وکړي چې دا بدعتي عمری دی او دا بدعتي عثماني دی علماو لیکي سوچ چې صحابه او ته بدعت وای دا مبتدعين وای دا په خپل مبتدعين دي دا عربو یو عالم دی ریاض صالحین شرح هم لیکلی علامہ عثیمین رحمه الله نو دې لیکره به انتها غوسه شوه وای څوک چې د جمید عثمان رضی الله عنه دی اذان ته محدث او بدعت وای وای دا په خپل بدعت دی ذکر الله حبیب علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدی لدان نسبتونه د تعصب او ډلې بازي د وجه نه خلق وای صحابه کوم کارونو لې چې بدعت ویلې دا بدعت لوې لکه د ابن کثیر ذکر کړی وی وتارتن تكون بدعت لغویہ ک قول امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی الله عنه ان جمعیاه علی صلاه التراویح و استمرارهم نعمت البدعت هذه ویلک امیر المومنین رضی اللہ عنہ خلق پا تراویح را جمع کل او ایبا میشه پا رمضان کې دا تراویح کولے وی دا دیر خب بدعت تدیتا لغوی وی او هر چی بدعت شریر یا خو گمراہی لا کلو بدعت دلالا لاغی تقسیم نشتا نو صحابه چی کم کاروک دا دمون دا عقیدی کتاب دے دا عقیدی مسئلہ دا تاسو دا قائدو کتابونه نو گورے نوی چی دا صحابه و حال ذکر کئی وې مونږ به صحابه په عیب نه ذکر کو دا اهل سنت او مسلک دی ایت علاوه تعالی که چا بدعتي وي نو دا عیب دې کنه دی دا مونږ د اهل سنت ول جماعت عقيدي کتابونو کې څه ویلي صحابه په عیب نه ذکر کو نو چې څه صحابي بدعتي دي او بدعت یې وکړي نو لوی عیب بسي دا خو شرک په دې نمبر ګناه دا بلګره اشکال راضی دی په لګره کوم وایو چې الایاذ بالله عمر رضی الله عنه بدعت وکړ نو الله حبیب وایو ابو بکر فی الجنه عمر فی الجنه نو ته بدعت وکړ او جنت له به خو به موږ هم شروع کو چې په بدعت سره جنت لږی که خو هم نه اوبای التوی کل بدعت ضلاله و کل ضلاله فی النار هر بدعت گمراهی دا او گمراه بشر ته دی التوی عمر فی الجنه اپدا سی پسور سورا حدیثو کرا غلی چه عمر رضی اللہ عنو تا دا جنت حکم د پیغمبر پجب را غلی بلدی پلو را کسو کوئی جو عمر رضی اللہ عنو بیدتو کو نو دا طول صحابو تا بدو قتل یو حدیث راضی دا صحیح ہے نو توجو کوالکا گیری میری سر رو بیمکا ویا دا اللہ حبیب وی المدینة حرم ما بین عیر الى سور امشکا شریف کې مله بخاری شریف دی وای مدینه د عیر مقام نه تر سوره پورې دا حرم دی فمن احدث فيه حدثا او اوا محدثا فعليه لعنه الله والملائکه والناس اجمعين چا چې په دې کې بدعت پیدا خدا الله او د ملائکه او ټول خلقو دې په لعنت وي او دا وایي چې چا بدعت کوي یا مبتدی له زه ورکو نو الاعیاذ بالله چې عمر رضی الله عنه بدعات کول او صحابه او ته امیر المؤمنین جوړ کوځه ول اور کو کور نه کو وای چا چې بدعت کو یا مبتدی دې زه ور کو پد دې د الله او د رسول او د ټول لا نتوی نو یو صحابي پکې پاتې شو چتا یو صحابي پاتې صحابه بدعات نه کوي د صحابه او اقوال دا د شریعت د حکم سره سړي تړلې شي خاص کر خلفای راشدین اتا سو غنور ویل چې صحابي قول حجت ته کنا ناغزل مسلرا خو ارج خلفای راشدین دي دا د بحث نشدي بار خو اخذ الله حبيب لي عليكم بسنتي وسنت الخلفای الراشدين المهديين نو بدعت دو قسمونه لغوي د صحابه او د اعمال مبارک چې بدعت راغله دا لغوي دی او مثلا کتابخانه کې دی او عالم کتاب لیکل دی ابن عمر رضی الله عنه په دې حدیث باندې چې سو کوئی ابن عمر رضی الله عنه اذان اول دی خود دو په اعتبار ورته اذان ثالث وای وی ابن عمر رضی اللہ عنہ بیدت ویلونی او عالم پی خپولی لکل کری یو سو پانے ما سر کو تفخانہ کی پراتی دی وی دا سر دا حدیث سندن ثابت ندے سب پوچھوئی پا خبر بار کم کی چلی ابن عمر رضی اللہ عنہ قول لی چلی تے بیدت ویلی او حافظ ابن رجب وی رحم اللہ چکدا شیم نو دا بیدت لغوی دے علامہ حافظ ابن تیمی رحم اللہ وی د صحابه مبارک چې دا راغلي چې دا بدعت دي ته بدعت لغوي وي بدعت شرعي نه دي چې هغه گمراهي ده او دا غي کون کې به اور تزي بديع السماوات والارض به نقشې پیدا کون کې د اسمانونو او د زمکو و اذا قضى امرا ادا ګور زموږ د تبعي اسباب دي کله موږ دی په لور غوړې توجه مړه پا په خپل ډله او په خپل مشر خفقيغو په صحابين خفقيغو ستایو مشر ویری چې صحابو بدعت کړی داغه بچاو کې داغه دې عزت خیال ساتي او رسول الله د مرګرو سره کې یو عالم اوس مړ دی د دې پنجاب علاقېو ناغه معاوی رضی الله عنه پس یو صبر سویلی نو داغه علماء هغه باندې کتابونه ولیکل نا یو ځل چرتروانو یو بل عالم وي ماته تاسو کو چې شرط ځي وی پدی علماء مقدمه درج کوم چې زما ډیره بی عزتی وکړه توجه مو وکنه دا وی ما ولوي چې ته خو د خپل عزت خیال ساتي اکه معاویه رضی الله عنه د حشر میدان کې الله لوی بیا بسکه په خبر اورسه دی کنه ستا یو بشر وی چې صحابه مبتدیین دي نو د هغه دی عزت خیال ساتي او غل دلایل ګوري او د اصحاب رسول دی عزت در سره نشته دا ګوره موږ متصله مخ کې ما ویلو مې کله یو سره غلط کارونه کوي دا پی ګناهګار شي او دا رستو ډلې ورته دلیل ګوري هغه یو غلط کار کړي نو هغه یا منی یا نه منی خو غلط کار کړي ګناه کې پاتې شو اجتی ګناه له دلیل ګوري تا ځان کم ځای له رسولو د خپل مشر د غلط خبرو د پاره جوابونه ملټوي غلطی غلطی وی اغار چاله تسلیم السری پکار دی بدیع السماوات والارض بینقشی پیدا کون کے داسمانونو او دزمکو دے و اذا قدوا امرا کلچ فی سلو کی دیو کار فانما یقول له کن فیکون نبی شکوائی دیتا کن موجود شا فیکون نو موجود وی ایدل تے لفظ قدوا ذکر کو کلب لفظ قدر رازی نو بعض اہلی لموئی چی قدوا او قدر یو شیده یو معنی دا خو بعض علماء مشہور قول دادے چی دوارو پمنس کی فرق دے بجعل القدر تقديرا لامور قبل ان تقع اي تقدير او قدر دي تا وي ليوشي الله تقدير کي لکل کړي خلاوا کي شوي نه لې والقضاء انفاز ذلك القدر وخروجه من العدم الى حد الفعل قدوا دې شوی چې په قدر او تقدیر کې کومه فیصله شوی هغه بار وروته او شو هغه شانکار شو نو د قدوا او د قدر په منس کې اهل علم فرق ذکر کړي بعض علما و یو شی د مشهور قول د علما و دانه چې قدوا او قدر کې فرق دې څوک کې پوښو ها بھائی تاونه لیکو آه سوي لا سوجت نكون عاجي وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله هذين ان شاء الله بيوايو انا تم داشت ماي برابر هذا تفريق کوئی بیا راځي بھائی او دعا مسلمانانو لپاره تاسو ته پاسو ایلی امام ابن کثیر فرمایي خبره ده یاد ده وای چې کله مسلمانانو له تکلیف راغله او سوره یاسین وای الله غا تکلیف آسانه نن مسلمانان په خوشحالو دي که په تکلیفونو دي ایمان سره وای وګوره د ټول مسلمانانو او د خپل دینی دنیوي حاجتونو د پوره کېدو په نیت سوای دي تفریق کی سوره یاسین وای بل دا وقت د صلات زحا ده دو کولې شي څلور کولې شي اته کولې شي چې دا وخت در نه ځای کیږي نه خپل او د سپاتې په کې برابر وایي وصلی الله تعالی علی خیر محمد